Kur'an kadına miras meselesinde haksızlığı kucağında buldu. Kadına mirastan cahiliyede bir pay verilmiyor ki. Aksine çok ilginç, miras biliyorsunuz cahiliyede gelir kalemleri üç kalemdi. Genelde üç kalem. Bir, savaş. Gelir kalemlerinin birinci savaş. İkincisi ticaret. Gelir kalemlerinin birinci savaş, ikincisi ticaret. Gelir kalemlerinin üçüncüsü de faiz. Bakınız, bu gelir kalemleriyle iştigal eden kesin ki erkekler. Savaşa erkekler gidiyorlar, kadın yok savaşa. Faize veren, tefecilik yapan erkekler. Peki ticaret yapan, ticaret yapanlar erkekler. Kadın yok mu? Hazreti Hatice gibi binde bir var. Fakat onlar da doğrudan ticaret yapmıyor. Mutlaka dolaylı başkalarını aracı koyarak, tıpkı Efendimiz nasıl kölesi Meysere ile birlikte onun adına ticaret yapıyorsa öyle ticaret yapıyor. Yoksa bu da binde bir, çok ender rastlanabiliyor. Yani gelir kalemleri erkek merkezli, erkek merkezli bir gelir kalem. Onun için bu ayet indiğinde ayetin muhatapları içinde zayıf imanlı olanlar itiraz ettiler. Savaşamazlar, bizim gibi ölemezler, ata binemezler, bizim aldığımızın yarısını mı alacaklar? Ona bile razı değil. Biz zannediyoruz ki Batı'da miras meselesi öyle yüzyıllardan beri halloldu, çözüldü. Efendim, Allah'ın rızası aşkına Batı'da mülk edinmenin tarihi 150 yıldır. Hepsi budur. Yani bize laf verenlerin, cemaziyül evvellerini şöyle bir karıştıracak olursa hiç de ilk okular çıkmaz orada. Onun için bizim ise kadına mirastan pay verdiğimiz tarih 1400 yıl öncesidir. Yani bu kitabın, bu vahyin geldiği tarihten itibaren bu teşriği göstermiş. Peki, bu ayet nasıl anlaşılacak? Haddi mutlak mı dedim? Haddi a'lam, haddi ebna. Fıkıh tarihimizde müştehidini nizam hazaratı bunu mutlak olarak anlamış. Yani 1'e 2 oranı Allah'ın muradıdır. Burada 7. ayete dönüyoruz. Bu ayet 11. ayet. Biz ise 11'den 3 öncesine dönüyoruz. 4 öncesine dönüyoruz. 7. ayette diyor ki mimma kalle evkes. Yani mirastan bir pay vardır, kadın olsun, erkek olsun, az veya çok. Bu çok önemli. Az veya çok. Ne demek? 7. ayette az ya da çok kadın ve erkeğe bir pay vardır derken 11. ayette 1'e 2 oranını gösteriyor. Oradaki az veya çoğu nereye koyacağız? 7. ayette. Aslında bu oranların, bu oranın illete mebni olduğunu gösterir. Mutlak oran olmadığını, illetine, gerekçesine bağlı bir hüküm olduğunu gösterir. Nitekim öyle de anlaşılmıştır. Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anha, annemiz, peygamberimizin eşi, kadınlar savaşa gidemiyorlar, ata binemiyorlar, cihad edemiyorlar, dolayısıyla mirasında yarısı bize düşüyor. Yani Ümmü Seleme annemizden gelen bu sahih rivayette Ümmü Seleme annemiz karşısındaki birine neden kadına yarım veriliyor mu izahını yapıyor. Ha burada nedir? aslında şunu da söylemiş oluyor. Savaşa gitseler, ata binseler, ticaret yapsalar, kadınlar da erkeklerle eşit alırlar diye biz farklı bir kitap anlıyoruz. Bunu anlatabildim. Burada bu hüküm delilli, yani gerekçeli bir hüküm mü? Gerekçesine bağlı bir hüküm mü? Sualini soruyoruz ve 32. ayete gidiyoruz. İleri gidiyoruz. 32. ayeti okuyalım mı? لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبُ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبْنَا. Doğru mu okudum? Efendim, evet. Erkekler için kazandıklarından, iktisap ettiklerinden bir nasip, bir pay vardır. Kadınlar için de kazandıklarından, iktisap ettiklerinden bir pay vardır. Miras payından bahsediyor yine. Yine bölüm devam edeyim. 32. ayet bu hükmün illetidir bence. Peki bu neyi verir? Burada şu İslam hukukunun usul kuralı. İslam hukuku demeyelim, İslam fıkhı diyelim adlarınca. İslam fıkhının şu usul kuralı gündeme gelir. اِنْ زَالَ الْعِلَّ فَقَدْ زَالَ الْمَعْلُومِ اِنْ عَادَ الْعِلَّ فَقَدْ عَادَ الْمَعْلُومِ. Eğer illet zahil olursa, hüküm de zahil olur, illet dönerse hüküm de döner. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla eğer biz bu hükmü 32. ayeti illet olarak göreceksek, ki ben öyle görüyorum, o zaman burada Kur'an-ı Hakim teşri yönünü göstermiştir. Bu yöne doğru devam eder. Anlatabiliyor muyum? Bu yöne doğru devam eder. Bu had, 1'e 2 yapılır. 1'e 2 oranı haddi mutlak değildir. Haddi mukayyettir. Peki, haddi âlâ mıdır, haddi ednâ mıdır? Haddi âlâ değildir. Ama haddi ednâdır. Yani minimum haddir. Bundan aşağı olmaz. Bundan fazla olur mu? Olur. Çünkü burada yön göstermiştir. Min mâ kalle el kefir. Yeniden 7. ayete dönüyoruz. Az olsun, çok olsun. Bu ne demek? Oradaki el tahyir bildirir. Şimdi az olur, zamanı gelir, daha fazla. Dolayısıyla burada şer-i şerifin bizden arzusu, istediği, Rabbimizin insanlıktan talebi burada bir süreci başlatıyor. Bu süreç yarınla başlatılıyor. Ama teşri yönünü gösteriyor. Bu istikamette devam ediyor. Nedir burada da bu miras oranlarında hükmün maksadı nedir? Adalet. Hükmün maksadı adalet. Adaletli bir paylaşım. Adil bir paylaşım. Burada cevabımı anlamakta zorlanan ya da cevabımı yetersiz bulan olursa Meal-i Şerif'in Nisa suresinin 7. 11. ve 32. ayetlerine düştüğüm notlarına lütfen müracaat etsin.